बातों में मेरी बात हो। हम यूं ही चलते चलते खो जाएं, हम यूं ही चलते चलते खो जाएं। मेरी सांसों में तेरी सांस हो और तन्हाई अपने पास हो। सर रख के तेरे कांधे पे सो जाएं, सर रख के तेरे कांधे पे सो जाएं। मैं जागूं तेरे प्यार में और जीतूं तुझको हार के। तुम रूठो तो मनूं गुनगुना के, तुम रूठो तो मनूं गुनगुना के। सांसें तुमसे पूरी, तुम ना तो ये अधूरी। तुम ही तो मेरा प्यार हो, तुमसे खिजा बहार हो। हो तो चैन आए, ना हो तो गम है छाए। जाने मन बोलो और हम तुमको क्या कहे क्या सुनाए। सब यूं ही चलता जाए, हम यूं ही मिलते जाए। मगर ऐसा तब हो न जब तुम यहाँ हो।